सगल आशीषों को त्यागा हुआ व्यक्ति चित्त आत्मा अंतकरण जिसका सम्यक प्रकार से नियत कर लिया गया, यतित कर लिया गया, संयत कर लिया गया है वह व्यक्ति सगल कर रहा है प्रकार के त्रिग्रह को भी त्याग लिया है। किंतु शारीरंग अलंगरम शरीर स्थिति मात्र है प्रयोजन जिसका, उसके अनुकूल कर्मों को ही केवल करता है। सर्वं किलविषम न आपनोति, किलविषम मैंने अविद्या जन पुनर्जन्म आयु को प्राप्त नहीं करता। सीधा का रो तैयार हो गया, अब चार उपचार से होगा। बोलते निराशी निर्दाशी जो इस्तेमाल था निराशी निर्गत निकल चुका है, सगले प्रकार की कामनाएं आशाएं जिसके अंदर कम है उसको निराशी कहते हैं। अगर किसी भी प्रकार की लेश मात्र कामना ना होना कार्य विज्ञात मुख्य यदि चित्तात्मा चित्तम मंत्रकरणम आत्मा बाह्य कार्यक्रम संवाद दोनों से दोनों संगत है शिक्षकना अंतकरण को और आत्मा से उसे ये जो कार्यक्रम संघार के बाहर शरीर को पंचकर्मेंद्र पंच ज्ञानेन्द्र के उसको ये स्थिर शरीर ये जो आत्मा चित्तम का अंतकरण चित्तम अंतकरणम आत्मा से बाह्य बाहर कौन कार्यक्रम संघात उभौ अपनी यदौ संयदौ वेन अस्तव इन दोनों को ही संयत प्रकार से तीन प्रयत्न के साथ से निंदित कर लिया निरुद्ध कर लिया है। जिस व्यक्ति ने उसको कहते हैं प्रियत चित्तात्मा ऐसा ही तो कौन हो सकता है भाई है क्या भयंकर नियंत्रण शरीर है चाहे आंतरिक चक्कर है सगल प्रदता सरकारी कामनाओं को त्याग करने मात्र से भी नियंत्रण में आना कठिन है। क्योंकि संचित कर्म के कारण से और प्रारंभ कर्म के कारण से जो वासनाएं अंदर लगे पड़ी है आप संचित कर्म के वासना को गलत तंग ना करें, निर्माण कर्म की वासना गले तंग न करें, उनको तो आप कामना का त्याग कर दे तो उनका जो चाल है वो तो खत्म हो जाएगा। उन कार्य कर्म के जो भोग होना है इस शरीर में जो भोग देने के लिए आ रहे हैं पूर्ण वेद के साथ उसका फिर कामना को त्यागने से भीतर से नहीं रखने वाला जो आएगा तो फल देना है भोग देना है उसे बुखार दें तो बुखार देना है उसे कैसे कैसे रोकोगे रोक तो सकते फिर क्या करना है किसके लिए करते हैं चक्त सर्व परिग्रह मेरा है ये शरीर का विचार मरना नहीं गंगा जी उसको जाओ मतलब यार शरीर और अंतकरण के साथ अपना संबंध ममक ये मेरा शरीर है मेरी इंद्रिया है मेरा मन है मेरी बुद्धि है ये जो ममक पूरा इनका परिग्रह किया हुआ है इस परिग्रह को ही जो अपने इसके अंदर अपना अहंता ममता को बनाए रखे हुए हैं उनके प्रति अपनी आसक्ति है उनको छोड़े बिना ऐसे चित्त देवता का नियुक्त जब इस शरीर के किसी भी अंग के प्रति इस शरीर के किसी भी कारण के प्रति अंत कंकर विद्यालय के प्रति किंचित भी मोह रहेगा, आसक्ति रहेगी, अभिमान रहेगा, तो व्यक्ति सर्वत्र परित्याग करने वाला परिग्रह तो पहले त्याग चुके और कल्याण नियम में आ गया हो अर्जुन सत्य अहिंसा तय ब्रह्मचर्य परिग्रह नियम है तो उसकी न्याय यम उसके अंदर आ गया तो जब बाह्य परिग्रह की बात करिए बाह्य सर्वतः परिग्रह आपका है ही नहीं है उससे आदात्र नहीं भले आप पाठ बन गए बैठ गए कर बैठे हुए हैं जैसे यहाँ कहेंगे उन्हें स्मृति वर्ग ने कहा है भाई दो कौन और जोगी ठंड में लाग महत्व मैं तो इच्छा और लेके अपना काम चला याद आने में नहीं चाहिए जिनमें भी लोग आते हैं उनके लिए एक साधन रख लो बाकी दो रंग रोटी होना चाहिए रात भर गया कपड़ा पर धोकर सुखा दो लंगर की बड़े सो लंगर की बड़े बैठा रखो ये लंगर की दो कपड़ा दो नहीं कपड़ा ही ऐसे से बोलेंगे वो सारा चीज करने से ही अंदर से कुछ और रहेगा बाई आप तरीके ठीक है वो भी अभ्यास जरूरी है तो यम आतंत्र उसको लिया गया वो भी जरूरी है पहले अभ्यास नहीं करेंगे तो आंतरिक आप तरीके नहीं आएगा बाई आप तरीके से मेरा अंतर आप तरीके असंभव है आप तो भी नहीं लंबे टीम नहीं सारे केवल चार पेन करो आर पार दिखाई दीजिए अंग बरतते हैं जल्दी तेरे अंदर कोई काम न दीजिए और विदेशी और बंद का काम करो उनके साथ बिठाए वृद्ध का आदर तुम्हारा नियम कर इसी परीक्षा लिया गया आसान नहीं है भाई आप परिक्रह भी कठिन है इंद्रियों का संयम में रहना बाल्य परिग्रह के पास कठिन काम उसको जो जीत गए अंतर परिग्रह से ज्यादा तो यहाँ अंतर परिग्रह की विशेष ध्यान दिया गया है इसलिए जगह सत्य पर परिग्रह है वे व्यक्ति पांच वर्ग है सरह परिग्रह लेना सकता है सरह परिग्रह लेना सत्य दूसरा परिग्रह और शारीरम शरीर के मात्र प्रयोजनम केवलम गर्व तथा भी अभिमान वर्जितम करो है शारम का मतलब शरीर के मात्र है प्रयोजन जिनका ऐसे कर्मों को ही केवल किया करेगा उसमें भी इन कर्मों में भी अभिमान रहित अरे विचार के रहता हूँ ऐसा अभिमान उसी अभिमान आ जाता है उसमें भी अभिमान है इसलिए लंगोटी का भी अहंकार में उनका है देखो हमारे से पक्का लंगोटी वाला कौन सारे उनका अभिमान आ गया चलो विचार वृत्ति से रहते जब कौन किस वृत्ति से रह रहा है कि वो सब सीढ़ियां हैं जब तक तेल स्थिति में नहीं आता है तब तक बोले सारी आवश्यकता है और तेल स्थिति में आप कल्पा भी रह रहा है तो मतलब तो नहीं शरीर से लेन देन नहीं खत्म हो गया तेल व्यक्ति हर एक अपने आप स्थिति वाला मान लेता है गलत सभी वास्तव में नीचे की स्थितियों के ही है तेल को ही होता है ना तेल स्थिति वाला इसलिए अपने को जिस दीवार में मान रहे उसी हिसाब से पालना करता इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखो तथापि अभिमान वर्जित कर्म करवनी न आत्मसी न प्राप्ति नवरात्रादी संग्रेशन अनिश्चरता पापम धर्मं च अनिश्चरता पाप और धर्म को प्राप्त धर्म को तो नहीं प्राप्त करो तुम तो प्राप्त करता होगा कल धर्मो भी मोक्ष हो अनिश्चर बता और पुण्य भी मनुष्य के लिए अनिश्चरी है प्रदूषण नहीं होगा बंदा कर सकता वो भी प्रदेश है क्यों तो वे बंधन को प्रदान करने वाला होने से क्या कर विकल्प बताएंगे शायन को लेकर विचार करेंगे शायन का अर्थ क्या है जितना अपना भाष्य का मैं अपना सामान्य अर्थ बोल के प्रदान शास्त्र ठीक है शायन को हम कर्म का शायन केवलम कर यह शायन का अर्थ क्या शरीर निर्वर्तन शारीरम कर्म अभिप्रेतम शरीर को जो सिद्ध किया है वो कर कार्य कर उसको लेकर गा रहे हो आहुति शरीर से जो मात्र प्रयोजन जो आपने किया या शरीर से जो मात्र प्रयोजन भाषण में यह अर्थ किया है ना वो अर्थ विचार कर कौन सा अर्थ किया है शारीरम का तौर हो सकता है इस शरीर को जन्म देने वाला तो कर्म इन कर्मों को ही केवल इन कर्मों दिन होकर के केवल अपना व्यवहार करेगा ऐसा कर्म है यह इस शरीर की स्थिति रूपी प्रयोजन के लिए आवश्यक होकर विचार इनको करता है निर्वर्तन शरीर निर्वर्तक दे कर्म या शरीर स्थिति प्रयोजक दे कर्म कौन सा लेना है ये विचार करना है तुम चाहते हो यदि शरीर निर्वर्तन और शरीर निर्वर्त लक्ष्मी भी शारण करना यदि वास्तव मात्र प्रयोजन शारीरिक इच्छक है तो शरीर निर्वर्त में भी दो पक्ष शरीर को ही एकमात्र प्रयोजन मान करके चलना है शरीर से मात्र प्रयोजन शरीर से मात्र के लिए आवश्यक प्रारंभ कर्म पहला पक्ष है तो विभाग दूसरा पक्ष नहीं पहला पक्ष भी निर्वाह कर रहे शारीर शरीर निर्वर्तन में भी यदि शरीर निर्वर्तन शारीर कर्म यदि वह शरीर से मात्र प्रयोजन शारीरम इच्छते दोनों ही ठीक नहीं बनेगा यही प्रारंभ कर्माने राय अनुसार करने वाला ऐसा कहने कोई जरूरत नहीं कुर्वन कह रहे हैं ना आप कुर्वन नहीं होगा तो कर्म कराते रहेंगे करता कुछ नहीं तो कुर्वन शब्द के साथ अनुभवी हो गई तारा पक्ष रहता कितने भाषकर कह रहे शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वास्तव अनुपूज कर्म ऐसा अनुरोध करना उचित है प्रार्थन नहीं अन्य कर्म जो है इसके लिए तो वे समझाएंगे यदा शरीर निवर्तन कर्माचार्य अभिप्रेतम क्या यह पहला पक्ष आप लेना चाहते हैं पहले में ही पहला तो पहले में दो पक्ष उठाया गया था तो पहले का लीजिए सारा विभाग में यदि आप यदा आप ऐसा व्यक्त करोगे शरीर निवर्तन कर्म शारम बल प्रयोजन क्या गया इसका प्रयोजन कर्म प्रतिशुद्ध में भी शरीर में प्रयोजन आपने विषम की दृष्टा दृष्ट प्रयोजन जिसका ऐसे कर्मों को करेगा जब सब प्रतिशुद्ध करते हुए जाएगा तो सारे कर्म से आप क्या करेंगे प्रयोजन भी करना रहेंगे क्या प्रतिशील करेंगे आपको नापने के लिए विषम कैसे हमले करेंगे प्रदान करेंगे अनवय नहीं ले पाएगा इसलिए कहते हैं सजा तब क्या होगा दुष्टा दुष्ट है प्रयोजन बनगा ऐसे कर्म अच्छी भी ग्रहण जब करने लगोगे तो शरीर में कुर्वन शरीर के द्वारा करते हुए नापने की प्रदूषण पूर्वक वृत्ताधिकार नापने की प्रदूषण जो आपने कहा तो वक्त क्या है वृद्ध कथन हो जाएगा आपत्ति होगी तभी तो वक्त चला गया अपराध व्यक्ति है उनके मुख्य शब्द है तो लिया सारण कर्तव्य विशेषण है और प्रेरण करने शब्द प्रेम हुआ है प्रेरण शब्द हुआ पृथ्वी जाकर करते हुए कह रहे हैं राम लक्ष्मी अगर जो कर्म होता है तो विधि प्रसाद शब्द होता है और ये उभय विषय व्यक्ति उनसे धर्माग्रह उभय प्रकार का फल मिलेगा और दोनों का ना प्रतिबंध संघ निश्चित जब करोगे तो किसी में क्या होगा विहित का कर्म करने जो फल है वो भी चिंतित मानना पड़ेगा तो जब जल्दी से मानेंगे ना उसे निश्चय करना अपना प्रतिशत होगा और जो कोई कर्म का अंडी विहित कर्म करेंगे फल को या प्रिय को चिंतित से पात्र नहीं मानता मुख्य जल वेदांत भी कहेगा केवल कि पुण्य उसके लिए पात्र चाहिए हम उसके लिए हम जानते पुण्य भी नहीं चाहिए और पुण्य में फिर पहुंचा देगा पहला ये कह रहा है फिर मुक्ति का मार्ग बालक है जैसे इसे ये चित्रकार नहीं था सारे सिद्धियों का वर्णन करेंगे सारे रीति सिद्धि मोट पर्यंत आप जाना आना जो कुछ भी है मेरे मैंने सर पर्यंत आना जाना जो कुछ भी है ये सारे के सारे समाधि मैंने मोक्ष में अंतराया जय बात इसलिए मैं कहना जी देखो ये उसकी दृष्टि से है ना सामान्य दृष्टि है वेद कर्म जन्म जो फल हो सके पुण्य रूप होगा पुण्य शब्द नहीं सकता इसलिए वेद का ही निषेध करने लगे हुए चिंतित शंकर के तो अपना पुत्र प्रतिष्ठित हो गया वेद ब्रह्म आतव्य का प्रतिषिध सेवा पक्ष अभी यदि प्रतिषिध का अनुष्ठान करे प्रतिष्ठित सेवा मैंने प्रतिषिध कर्मों को करते हुए इस पक्ष में भी लेते हो अनुवाद मात्र अनर्थ बनता है क्या हो गया तो पहले से जो सब जानते ही है पाप अनर्थक होता है वो अपना अनुवाद करके कर दिया नहीं कुछ बात नहीं आई ना यहाँ ये कह रहे लगात आज आइए दूसरे शरीर से जो प्रयोजन से निर्वर्तन कर्म शरीर स्थिति जो प्रयोजन है जो ऐसा कर्म शरीर से जो मात्र प्रयोजन वाला जो निर्वर्त अर्थात सिद्ध करने वाला पुस्तक में जो चलते हैं क्योंकि अगर कर्म प्रयत्न बोले तथा पुस्तार से प्रयोजन कर्म विधि प्रभु शास्त्र ग्रहण शरीर निर्वर्तन अन्य अकुर्वंश कलेय शरीरा शरीरादि शरीर सिद्ध मात्र प्रयोजन चल शब्द प्रयोग अहंकरणयुक्त विमान वर्जित है शरीर चेष्टा मात्र लोकदृष्टिया कुर्वन मात्र विषम ऐसे से देखो यदात जो मान लो दूसरा पक्ष हम लोग करते शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला जो प्रारंभ कर्म है निर्वर्तन के बाद कर्म है उन्हीं को करता हुआ तुम सन्नाथ ऐसे ही मन में करने की चेष्टा करता हूँ प्रति जागतया स्पर्श प्रयोजन कर्म विविध विषय प्रयोग शास्त्र कर्म शरणांगन निर्वर्तन अन्य जो विस्तार प्रयोजन वाला कर्म है विविध से शास्त्र कर्म है शरीर और वाणी आदि के विरुद्ध निर्वर्त है उससे भिन्न को करता अन्य कुर्वन पहले शरीर वही शरीर अंग द्वारा शरीर से मात्र प्रयोजन को लेकर केवल समझे प्रयोग किया है अहंकर्मित विमान वर्गता अहंकर्मित्यादि विमान कर शरीर चेष्टा मात्र लोक दृष्टिया पूर्ण नात्मक प्रदेशन शरीर चेष्टा मात्र लेकर लोक दृष्टि से जो पूर्ण मात्र के प्रदेशन की व्याख्या करनी पड़ेगी आप उस व्यक्ति को कह रहे उस लोग को जो जो स्वयं कर ही नहीं रहा है वास्तव लोक दृष्टि लोक ने आरोप किया ज्ञानी ने आरोप किया ब्रह्म ज्ञानी को जो शरीर है देश किसी के लिए कार्य करा रहा है, लोग दृष्टि मैंने दूसरे को देगा, आरोपित कर्म को लेकर के व्यवहार बनेगा मैं अपने पुत्र के चंदर, मैं तो वाद व्यवस्था नहीं दे सकते। वही शरीर आदि के द्वारा शरीर की मात वेदन को लेकर तुम्हें केवल शरीर व्यवहार है ना, केवल शब्द प्रयोग देने से ज्यादा अनुसंधन करना पड़ रहे हैं आप, केवल से प्रारंभ करना केवल सीधे सकते किसी अन्य का निषेध तो कर रहे हैं ना, व्यावर्तन केवल केवल से प्रयोग नजर चल जाएगा, किसका व्यावर्तन हो रहा है, चिंतन में यह करना है ये केवल शब्द है किस चीज का व्यावर्तन करना, व्यावर्तन किए हुए व्यवस्था तो नहीं है केवल शब्द, समुदाय के लोग आम व्यक्ति के अंदर तो घटेगा नहीं, मनुष्य के अंदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि तेरे और कर्म के द्वारा पाप कर्म भी होते हैं, उन पापों को तो क्या ना होगा, पाप को फल नहीं देगा, ये आपका पिताला पक्ष में, दूसरा पक्ष में रहते हैं शरीर मा शरीर स्थिति मात्र जीवन मुक्ति का मामला है, और वह व्यक्ति का जो चार कर्म जो ऐसे शरीर चल रहा है ऐसे कहते हो तो ये उसके अपनी दृष्टिकोण से उसके द्वारा किया हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोक दृष्टि अभी एकत्र होने पड़ेगा, लोक का दृष्टिया कुलम मात्र रेगुलेशन ये कहना पड़ेगा, क्योंकि क्या सर्वोच्च चेष्टा मात्र लोक दृष्टि कुलम मात्र रेगुलेशन एवं भेद शब्दाचुदवाच्युषम भारत प्रसन्न रात इस प्रकार से पाप शब्द वाच्युता जो कुल विषय जिसकी प्राप्ति असंभव, इस प्रकार के व्यक्ति को क्या पाप प्राप्त हो सकता है कहीं से निषेध कर रहे आप केवल समझे अच्छा तो कर रहे लोग, लेकिन कल नापरेम के विषम अपना पक्ष ये हो गया, पहला पक्ष में अपराध कर्म के आधार पर फल का प्रश्न हो रहा है, दूसरे पक्ष में प्राप्त करना आपके लगते ठीक है, प्राप्त अनुसार जो अज्ञान लोग कह रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राण कर्म से चल रहा है, और प्राण कर्म भी वो प्राण कर्म जो चल रहा है जिसके कारण शरीर की स्थिति बनी हुई है, शरीर स्थिति रूपी प्रयोजन को लेकर जिसके द्वारा सारा प्राण कर्म काम करा रहा है, ऐसे ही कह ही लेते हो तो फिर पुलिस प्राप्ति नहीं है तो निषेध नहीं करेगा, इस प्रकार का जो कर्म शरीर से होते हैं जीवन मुक्ति का शरीर से होने वाले कर्मों का फल क्या जीवन मुक्ति प्राप्त होगा, जब उसको तारीख की मदद की प्राप्ति नहीं है करें, इसलिए पहला विकल्प में से जो दूसरा पक्ष था वो अभी छुट्टी नहीं, क्या करना, क्योंकि समझा रहे पर ज्ञान जन्म करो कर्मत्ता उनकी वो भी जन्म पुरुष होगा तो कैसा है वो फिर मैं जैसे कहा ज्ञान अर्थी जब सर कर्माणु ज्ञान रूपी अग्नि से ही कर्म कर्म और अकर्म कर्म विवाद से ज्ञान रूपी अग्नि से दल्द जो सर्व कर्म वाला होने से अप्रतिबंध मुख्य है, तो प्रतिबंध वाला होने ज्ञान से जीवन मुक्त है, क्योंकि समित दर्शन फल अनुवाद इसलिए कहना पड़ेगा पूर्वक जो जीवन मुक्त रूपी समित दर्शन का जो फल कहा गया था इसी स्तर का अनुवाद करके दूसरे शब्दों में कह रहा है, अतवा हमारा कार्य व्याख्या शरीर सिद्ध मात्र के लिए करता हुआ जो भी वो कर रहा है प्रार्थन जो हो रहा है नहीं प्रार्थन जो भी जो हो रहा है तो होते रहे वो बात अलग है, फिर मैं ब्रह्म ज्ञान भी जीवन मुक्त भिक्षार्थना करेगा, धर्म संज्ञा धर्म का भी वर्णन करना पड़ा, तो जीवन मुक्ति जो सन्यासी है वह जान के कर्म करेगा, वाला तो सरल है, केवल चौदह करेगा लोग सुनने के लिए भी नहीं करेगा। दूसरा पक्ष वाला आदमी है, हमने तीन पक्ष बताया था, आप याद है हमेशा जो हम लोगों की जैसे सामान है जन्म का अभिवृत्ति है, बाजू युग व्यक्त है। दूसरा जन्मांतर में कृत विवेक के कारण से विवेक कल्याण पुरुषों के चरण लिया और यह साक्षात्कार लिया, इसके लिए लोग संग्रह देगा साक्षात्कार बाद कर्म करवा है। ऐसा नहीं, कृत साक्षात्कार वाला पहले ही जन्म का पहले भी हो चुका था, उसके साक्षात्कार जब पूरे जन्म हुआ उस साक्षात्कार के अतिरिक्त पूर्व क्षण में अगले जन्म जब प्रारंभ कर चुका था, इनके कारण से जन्म दिया हुआ है। वह साक्षात्कार विशिष्ट जन्म इस व्यक्ति के लिए शरीर में आज प्रयोजन जो करते इनका मामला भी नहीं है, वो जो करे तो करे पर रोग पैदा कर रहा है प्रयत्न तक कुछ भी कर रहे हैं, प्रयोजन नहीं है दूसरे दिन व्यवहार कर रहा है। लेकिन साथ साथ आगे प्रयत्न व्यवस्था लाभ कृपा हमें भी कभी बने गए जन्म नहीं ले सकता, कर्मों को केवल करते रहेगा जो लोक चंद्र से व्यंजन नहीं उठते, आदर्श साधना से रूपये व्यंजन नहीं है। अर्जुन किसी भी चीज को मतलब शास्त्र कर्म अकर्म से रूपये व्यंजन जो सभी की मात्र प्रयोजन को लेकर वह जो संन्यास के लिए विहित धर्म है पंच प्रकार की भिक्षा भी पंच प्रकार में किसी भी एक प्रकार से भिक्षा दर्शन करेगा, न्यूनतम वस्त्रादि को रखेगा, ये जो विधियां है यदि ब्रह्म के लिए इनको पालन करेंगे, अन्य केवल नजर इससे भिन्न कुछ भी नहीं करेगा। परिवर्तन करके जितना भी लेंगे उन्हें कितने जन्मों का काफी थोड़ा बहुत तो करके निपटारा कर दे वो सीधे मुक्त हो जाता है। अवस्था अंतिम जन्म ही होता तो सिर्फ अवेत्र के साक्षात्कार को ही तीसरे पक्ष मेरा आशीर्वाद करते पूरी में कहा हुआ है उसी का ही अनुवाद करते हुए किसी फल की ओर आपको अवेक्षण घटाना पड़ेगा। शारम केरम कर्म इत्यस्य अर्थ से ग्रह निरवध्यम ऐसी व्याख्या करोगे तो शारम केलम कर्म इससे वाक्य का अर्थ का परिग्रह में केव देश निग्रह जाता अयम देशम निरवध्यम निर्देशम भवति चतुर्थ परिग्रह जैसे अन्नादी संस्थिति होता है तत्पर है ग्रह वाला व्यक्ति है ऐसी व्यक्ति अन्नाद एक सदस्य होता है जो शरीर स्थिति का कारण अन्नादि को ग्रहण करने के लिए परिग्रह परिग्रह नहीं करेगा तीसरे परिग्रह का मतलब कल का राशन इकट्ठा कर देगा नहीं रखेगा स्टोरिंग की जरूरत क्या तो स्टोरिंग नहीं करना कल के लिए राशन भी स्टोर नहीं करना है कल की ठंडी में आज की ठंडी जैसे निपट गया निपट गया अगली ठंडी जो रहता है स्वेटर को कम की क्या जरूरत है तो जिस व्यक्ति की बात का कारण उनका जो है परिग्रह स्वभाव आज याचना आदमी ऐसे में व्यक्ति को याचना आदि के द्वारा शरीर की स्थिति में लगा हुआ है जो कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम कागज करते ही केवल वेद में मंत्र आया अयाचितम वृत्तम उपगन्नम यदेच्छया अयाचितम असंवृत्तम उपन्न व्यतीपति जो बताया और स्मृति का पांच भागों में कृपा विवृक्षया अयाचितम ये वृक्षया असंगतम ये वृक्षया उपन्न इत्यादि वचन अनुज्ञातम इत्यादि वचन के द्वारा स्वर्ग समृद्धि यानी सुनकर भी दी है कि व्यक्ति को यही काम कर रहा है जितने आयुष शेष गृहत अन्ना प्राप्त द्वार आयुष्कुन्ना शुक्र मेरा कार्य वक्त स्मृति में विस्तार से समझाया वक्ते है उसी को ही यही इसी माध्यम से शरीर के कारण कर्मचारी को प्राप्ति का यही मार्ग है इस बात को आविष्कार करते हुए भगवान संघ कहते हुए ये जो चार संतुष्ट हो कपड़ा रंगोटी इत्यादि ये आचनार्य इति आदिपदेन सेवा कृषि आदि उत्पाद्यते। याचना आदिपद करना सेवा कृषि आदि सब कुछ प्राप्त है ना उसको उसको निवारण करने के लिए कहा जा रहा है। सेवा कृषि आदि परिग्रह के अभाव याचनादि नृत्य कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम भाषित है याचना आदि अनेकों तरीके से उसको अपने संस्कृति बनाए रखने के लिए कर सकता है। इनमें से किसको करना अनेकों तरीका है। निषेध कर रहे हैं कुछ को, विधि कर रहे हैं कुछ को, तो बताया जा रहा है। आज मैंने सेवा दृष्टि कार्य भिक्षाग्रहार्थम उद्योग काल सेना भी युद्ध निवेशम वृक्षम अयाचितम कर क्या अयाचितम ने भिक्षाटनार्थम उद्योगाद प्राप्त काल भिक्षा के लिए आज तक समय बंदा हुआ मान लो हम 9 बजे निकलेंगे लेकिन आप 9 बजे निकलना चाहे उससे पहले ही सूची में आप ला कर चुके जहाँ भी आप जाकर ले लीजिए वही पढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं सेना भी योग्य ना निवेदन भविष्य हाँ लेकिन लाके दिया नहीं लाके देना अलग आएगा योग्य निवेदन निवेदन किया आज आप हमारे ही भिक्षा पाएंगे भिक्षा का पान निर्णय अनेक जगह मांग की जरूरत नहीं जितने बोला है आज एक को भी दे दो या आज को भी दे दो नहीं जाना है नहीं खा जाना और कहीं नहीं जाना वो अयाचित भिक्षा। दूसरी अभिषेकम पतितम को वर्धित संकल्प मंत्रेण अंतव्य तत्व गृह के समानतम भक्ष्यम असंतृप्त सिद्धम असंतृप्त शब्द के घर से नहीं लेना और पतित का घर से भी ग्रहण नहीं करना उनको छोड़ कर छापा इनके घर जिससे हुक्का पानी बंद कर दे समाज में तो उस घर से कोई भिक्षा नहीं लेना। जमाने में कुछ मौजूद घरों में अलग अलग रंग के घंटे लग गए जहाँ अगर कुछ भी नहीं तो समझ लेना कि वो पवित्र है यह घर धर्मानुत चलने वाला है समाज के अंदर काला झंडा भी कर चुका है तो समाज ने इसकी उसका पानी बंद कर दिया है। अलग अलग कीड़ा रंग जगह कीड़ा दिया कारण मनुष्य से उठा है तो अभिषेक और पति इन दोनों को छोड़कर संकल्प मान देना संकल्प भी नहीं तो पांच ही लूंगा सात ही लूंगा वो भी कुछ नहीं संकल्प दो सबके द्वारा गृह दो समानतम भक्षण असंतृप्त इसलिए असंतृप्त भिक्षा। तीसरी वर्णन कर रहे अन्नम भक्तजन ही स्व से वो उपाय कर लिए भक्तजनों ने आपके सभी लिया है उसको कहते उपन्नम व्यवेक्षा उसको उपन्न कहा जाता है समय विशेष आदि प्रसिद्ध लेना मार्ग कर्म संघम प्राप्त मयाचिदम तत्त काल उपन्नम च वृक्षम पंचायुधम हृदम पांच प्रकार इनको शुद्ध ने कहा था उसने और दो इन्होंने जोड़ दिया मार्ग कर्म असंतम शुद्ध ने कहा प्रात्रंकम ये नहीं था अयाचितम पहले से है और प्रसुद्ध काल उपन्नम ये भी है